Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Przed nami poniedziałek, 13 sierpnia. Jest piąta. Trójkowy budzik. Thank you.

10 minut po godzinie 5 i tak każdego dnia od poniedziałku do piątku zapowiadamy, co przed nami. Z zagranicy w Ankarze rozmowy szefów MSZ Turcji Rosji, w Panmunjom rozmowy delegacji Korei Północnej i Południowej, a w Gruzji początek manewrów NATO. U nas prezydent spotka się po południu z ugrupowaniami, które zaapelowały do niego o zawetowanie nowej ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Przypomnijmy, w myśl nowych przepisów w każdym z okręgów będzie wybieranych co najmniej 3 europosłów. Do tej pory ta liczba była nieokreślona. Polscy lekkoatleci z workiem medali wracają w zakończonych wczoraj Mistrzostw Europy w Berlinie. Nasza reprezentacja wyląduje rano w Warszawie, a przed 10:00 spotka się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Też tam będziemy przekazywać te najważniejsze, najświeższe, bardzo dobre informacje. Przypomnijmy, że biało-czerwoni zdobyli w sumie 12 medali, 7 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy, a w klasyfikacji medalowej zaliśmy 2. miejsce. Wyprzedziła nas tylko Wielka Brytania. Więcej oczywiście w porannej audycji, zapraszamy do Trójki, tam także specjalne studio po mistrzostwach, no i wiadomości sportowe również w audycji porannej zapraszamy do Trójki. Polecamy i niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. 11 minut po godzinie 5. 12 medali, 7 złotych, 4 srebrne, 1 brązowy. No tak to można chwytać dzień. Ue fadi, tam vikari tatai, alivi, wantu sudo de ba, lovi tu, nai halifi, du soli du tomama, wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horac radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap, chwytaj dzień, aby czuć życia smak, nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa, i pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła, trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły wokoła, chwytaj dzień, for me, chwyta dzień między innymi pani Ela i melduje się sprzed lustra podczas malunku przy tapetowaniu na liczniku za oknem 19 stopni. Jeszcze tylko jutro i długi weekend pani Ela z Opola. No ani się obejrzeliśmy i proszę bardzo, już mamy czwartek, bo przecież jutro piątek. Jakby nie liczył. No jakby nie liczył. Kwadrans po godzinie piątej. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od dziennika gazety, która to informuje dziś o tym, że niesolidnym dłużnikiem można zostać także przez poręczenie kredytu innej osobie, która zaprzestaje spłaty. O tym przypomina poniedziałkowa Gazeta Polska codziennie i podaje dane BIK Info Monitora, z których wynika, że ponad 36 tysięcy osób nie spłaca cudzych długów wartych blisko 500 milionów złotych. Jak podaje gazeta, w ciągu ostatnich 4 lat liczba kredytów z poręczeniem zmniejszyła się o ponad połowę, jednak z początkiem tego roku można zaobserwować tendencję wzrostową zaległości z tego tytułu. Więcej o tym Gazeta Codzienna. Poręczyciele są winni 500 milionów. Z Rzeczpospolitej o tym, że na razie nie będzie opłat dla aut osobowych na zbudowanych już państwowych autostradach. Korki na autostradowych bramkach nie znikną przez najbliższe kilka lat. No i to zła wiadomość, ale dobra jest taka, że na razie nie będziemy płacić za przejazd tymi drogami, na których powinno być pobierane myto. Zapowiadany od 4 lat przez kolejnych ministrów infrastruktury nowy elektroniczny system poboru opłat, który miał działać od listopada tego roku i objąć także samochody osobowe na płatnych autostradach, nie ruszy w tym terminie. Obecnie trudno nawet przewidzieć, kiedy to może się stać, a Ministerstwo Infrastruktury nie planuje na razie zwiększenia liczby odcinków, za które mieliby płacić kierowcy aut do 3,5 tony. Więcej o tym w Rzeczpospolitej. 909 kilometrów za darmo. No jeszcze wieści sportowe. Oczywiście wiadomości z aren lekkoatletycznych z Berlina. To bardzo ważne informacje, ale z Niemiec także o tym, że piłkarze Bayernu Monachium pokonali we Frankfurcie nad Menem Eintracht 5-0 i wywalczyli super puchar Niemiec. A Robert Lewandowski strzelił 3 gole, ale opuścił boisko z raną na brodzie po uderzeniu łokciem Davida Abrahama. Robert Lewandowski hat-trickiem w superpucharze Niemiec zamknął usta krytykom. O tym dziennik Gazeta Prawna. O tych pozostałych informacjach z gazet po 6 w audycji porannej. Wieści sportowe, jak wcześniej wspominałem, także w tychże po godzinie 7. Tymczasem na budziku 17 po 5. Nieskończoną ściemnił, którą mi w duszę ja bym wszedł. ciągnął życie zapomnienia. Kto by mnie z ziemią związał, byle więzem szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał, zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły. Złoty kran słońca zawróciłbym z drogi i blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi, pieśni bym wyśpiewał, jak pieśni nad pieśniami. Temu, co nie wie, co nie czuje, zwleka, hymn wołą chwalczy temu, co mą duszę. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Kazik i kwartet Pro Forma. 21 minut po godzinie 5 z kalendarza muzycznego odnotowujemy rok 1965. 53 lata temu w Stanach Zjednoczonych okazał się piąty album zespołu The Beatles. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. Anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie piątej. Ciąg dalszy wybranych wydarzeń z historii. I tak 119 lat temu urodził się Alfred Hitchcock, angielski reżyser i scenarzysta, mistrz filmów grozy. W 1913 roku linia Orient Express obchodziła 30. rocznicę powstania. Otworzone w 1883 roku połączenie kolejowe z Paryża do Konstantynopola było pierwszym tego typu w Europie. Trasa przejazdu ekskluzywnego pociągu liczyła prawie 3200 km. 98 lat temu początek bitwy o Warszawę, znanej jako Cud nad Wisłą, zakończonej pod Radzyminem 16 sierpnia zwycięstwem wojsk polskich dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego nad Armią Czerwoną. Rok 1920. No, w najbliższych dniach sporo o tych właśnie wydarzeniach będziemy mówić z tegoż właśnie 1920 roku. 68 lat temu urodził się Krzysztof Kolberger, aktor, reżyser teatralny, grający w wielu fantastycznych przedstawieniach teatralnych, filmach, także wyreżyserował, przypomnijmy, na scenie opery wrocławskiej Krakowiaków i Górali Wojciecha Bogusławskiego. Grał także w telewizyjnych serialach, a zmarł w roku 2011. W 1976 roku wprowadzono bilety towarowe na zakup cukru, tak zwane kartki na różne produkty funkcjonowały do roku 1990. Pamiętamy o urodzonych 13 sierpnia i oczywiście składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Dwie czwórki u niego to właśnie. Urodził się w 1974 roku Sam Endicott, wokalista zespołu The Bravery, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Wokalista The Braver, rocznik 74, Sam Endicott w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi, a z najlepszymi pozdrowieniami wakacyjnymi pan Robert ze Świętochłowic. Tak, na śniadanie kawa. To jeszcze jakoś byśmy zrozumieli, ale lody i kawa, no. A jak dodaje pan Robert, miała być jajecznica, ale życie wiadomo, potrafi zaskoczyć. Oj, potrafi. Niemniej jak pan synoptyk, nie ujmując. 5:30. Z południowego zachodu zacznie napływać bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć nad morzem oraz wieczorem na krańcach zachodnich się zachmurzy, nawet i przelotnie popada. A wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada. Temperatura za to utrzymuje się nad morzem 24, 27, 28. Podobnie na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach, na Kujawach do 29, na krańcach zachodnich, w centrum, na wschodzie oraz na południu do 30, a lokalnie w Małopolsce do 31. Ale to nie ostatnie słowo pana synoptyka. Dziś na Dolnym, Górnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie po równiusieńkie okrągłe 32 stopnie. Muzykami nie jesteśmy, ale gramy najlepiej w Polsce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trail of tears. Przepraszam, pominąłem, bo tam do tych lodów to jeszcze awokado było, żeby się doszczętnie nie zdefraudowało się, dodaje pan Robert. No ale rzeczywiście życie potrafi zaskoczyć, a miała być jajecznica. W muzycznym kalendarzu, no takie właśnie urodziny, 34, które obchodzi dziś James Morrison, piosenkarz, autor tekstów, który to za chwilkę wystąpi, no a przed chwileczką, a właśnie Ian Hegland, perkusista szwedzkiej grupy Europe, rocznik 64. Także z najlepszymi życzeniami. Panu Jamesu również oczywiście wszystkiego dobrego, bo i państwo przyłączają się do życzeń. Ha, tych życzeń i okazji do świętowania nie brakuje dziś, bo dziś dzień warzonchwy oraz Światowy Dzień Durszlaka, co podpowiada pan Stefan. No a jak nic, konweniuje, że hej. Pani Kasia informuje, że na Bielanach Warszawskich miły poranek. Bardzo dziękujemy. Pani Kinga informuje, że jest dobrze, choć tęsknota wakacyjna też dała o sobie znać. Dobrze jest, a właściwie było, było lato, szaleństwo, słońce, opalanie, morze, ciepłość, nawet spiekota, ta spiekota, a dziś po raz pierwszy jednocyfrowo. 8 stopni. Szaro, buro, ech. No, było lato i szaleństwo. To od pani Magdy z północnej Norwegii. Ósemeczka na dzień dobry. Ale jeszcze z plusem, i jeszcze z plusem, i jeszcze bez śniegu. Na dzień dobry zaczął usłychać z tęsknoty pan Karol. A tu proszę, taki oto. I Europę, i James Morrison teraz właśnie urodzinowo, a to wszystko w budziku. A to jeszcze nie nasze ostatnie słowo. Oj nie, za 23, szósta. So easily, right from the start, you play me like it was a melody. One bang on the drum as she funks me with a shriek. She's touching me when love is caressed, no, I can fight it. She got my soul, she's captured me. Holds me hostage when I hear that beat. I won't take these shackles off my feet, cause they're the only thing that make me feel free. That's why I'm a slave to the music. No, I won't stop till my heart pops. I'm a slave to the music. No, I won't give in till I stop. She got me rocking, she got me moving, she got me dancing. She got me rocking, she got me moving, she got me dancing. I don't wanna be saved. Piątkowe kalendarium muzyczne. Yeah. ktoś to jeszcze pamięta. No, samo nagranie pewnie tak, ale Monster of Rock, rok 1991, w ramach tego festiwalu także wystąpił zespół z Piorunem. Oni to otwierali właśnie tym nagraniem, spotkanie z fadami tu nad Wisłą. Sygnały od Państwa bardzo miłe w sprawach kalendarza, różnych, różniastych, także tych pogodowych. Pan Darek z Bolesławca już szczęśliwy po urlopie. Ja jeszcze przed urlopem, a nie mówiłem, że będziemy tęsknić za skrobaniem szyb. Ej, że pani Magda z północy Norwegii informowała, że chłodno, ale nie aż tak bardzo. Plus 8, co podkreślamy zresztą niezmiennie. Sygnał także od pana Piotra. No to już jest dzień zrobiony z piorunkiem. Wiedziałem, pan Konrad także z drogi do pracy, trasa Szczecinek, Leszno, kiedyś Jarocin, Jarocinek. Także pan Grzegorz z nami i pani Katarzyna. Bardzo pięknie dziękujemy. A jeśli chodzi o kalendarz i dzień warząchwy oraz durszlaka, to nie tylko, bo także mądrość ludowa opiera się na tym, co za oknami. Gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma kożuch biały. No znowu te przymrozki nam się zrodziły jak nic. Może już zmienimy temat szybciusieńko na bardziej muzyczny. Za 14.06, jak zwykle o tej porze, country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Poniedziałek w trójkowym budziku z Johnnym Cashem. Johnny Cash zaśpiewa swój przebój z końca lat 50., początku 60. Kilka razy nagrywał piosenkę o wielkiej rzece, oczywiście o Mississippi. Nazywa się Big River, Johnny Cash. Now I taught the weeping willow how to cry. And I showed the clouds how to cover up a clear blue sky. And the tears that I cried for that woman are gonna flood you, big river. And I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul, Minnesota. And it's tore me up every time I heard her drawl, southern drawl. Then I heard my dream went back downstream, cavorting in Davenport, and I followed you, big river, when you called. Oh, then you took me to St. Louis later on. A freighter said she's been here, but she's gone, boy, she's gone. I found her trail in Memphis, but she just walked up the bluff. She raised a few eyebrows and then she went on down alone. Now won't you bat it down by Baton Rouge, River Queen, roll it on. Take that woman on down to New Orleans, New Orleans. Go on, I've had enough. Dump my blues down in a gulf. She loves you, big river, more than me. Now I taught the weeping willow how to cry, cry, cry. And I showed the clouds how to cover up a clear blue sky. And the tears that I cried for that woman are gonna flood you, big river. And I'm gonna sit right here until I die. Johnny Cash szukał swojej narzeczonej, swojej dziewczyny, która razem z Mississippi spływała w dół. Od St. Louis aż w dół. Proszę Państwa, ta piosenka pojawiła się w Trójce w 1965 roku. Johnny Cash zadebiutował w audycji Sylwetka Piosenkarza, którą zrobiłem ja,